Radio 1. Middernacht, het begin van donderdag 1 augustus. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Londen zijn demonstranten slaags geraakt met de politie. Duizenden mensen hadden zich verzameld bij de ambtswoning van premier Starmer. Sommigen gooiden met fakkels, glazen flessen en rookbommen. Volgens Britse media zijn het uiterst nationalistische en rechtse betogers. Ze willen dat de Britse regering harder ingrijpt tegen vluchtelingen. Het is de tweede avond op rij dat het onrustig is in het Verenigd Koninkrijk. Aanleiding is de dood van drie meisjes in Southport. Zij werden maandag tijdens een dansles doodgestoken door een jongen van 17. 10 anderen raakten gewond. De hoogste leider van Iran, Ayatollah Khamenei, wil dat zijn land Israël rechtstreeks aanvalt als vergelding voor de dood van Hamas-kopstok Haniyeh. Dat meldt de New York Times. Iran en Hamas hebben Israël beschuldigd van de liquidatie van Haniyeh. Israël heeft de aanval nog niet bevestigd. Eerder op de avond zei de Israëlische premier Netanyahu dat het land verpletterende klappen heeft uitgedeeld aan Iran. Bij gevechten in een zwaar beveiligde gevangenis in de Amerikaanse staat Nevada zijn 3 gevangenen omgekomen. 9 anderen zijn met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Bij de vechtpartij waren leden van verschillende bendes betrokken. Als straf mogen de ruim 1000 gevangenen hun cel niet meer uit. De Amerikaanse gevangenis is bang voor wraakacties. Zwemmer Caspar Corbeau heeft op de Olympische Spelen op de 200 meter schoolslag een bronzen plak gepakt. Het goud was voor Frankrijk en zilver voor Australië. Het is de 3e medaille voor Nederland op deze Spelen. Eerder op de dag wonnen de mannen bij het roeien in de dubbel 4 het goud. En kort daarna wonnen de vrouwen in de dubbel 4 zilver. Het weer, het koelt vannacht geleidelijk af naar een graad of 13. Komende dag vooral in het zuiden enkele buien, met in Limburg mogelijk met onweer. Elders is het droog met 20 graden aan zee tot 26 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Brainwash Zomerradio. Met Floortje Smit. Ik ben het beu om te doen alsof het allemaal wel meevalt. 10 jaar geleden pende Dalila Hermans die woorden op papier. Ze schreef over haar ervaringen als geadopteerde vrouw van kleur in Vlaanderen. Het is een verhaal over hondendrollen in de brievenbus, over skinheads die over haar plassen bij het uitgaan, over voortdurend aangehouden worden door de politie en een rijinstructeur die haar toeschreeuwde dat haar volk toch echt niet kan rijden. Enzovoort. Haar open brief ging viraal en ze ontwikkelde zich tot een stem in het racisme-debat in Vlaanderen. Maar dat is niet het enige verhaal dat je over Dalila's leven van de afgelopen decennium kunt vertellen. Je kunt ook zeggen, 10 jaar geleden trouwde ze met de liefde van haar leven. Ze groeide in haar rol als moeder van 3 kinderen en naast activist ontwikkelde ze zich als schrijver, columnist, cultureel verbinder en theatermaker. Goedenacht en welkom bij Brainwash Zomerradio, een speciale zomerse serie van Human. En ook in dit 9e seizoen praat ik met denkers aan de hand van muziek die ze zelf meenemen. Het komend uur vertelt dus Dalila Hermans welke liedjes en artiesten vormend zijn geweest voor haar denken. Welkom, Dalila. Hoi. Hi. Goeienacht. Ja, je bent een nachtmens. Je hebt er zin in. Ja, absoluut. Ja, en na zo'n introductie. Ja. Ik zit helemaal te glunderen. Oh, mooi, mooi, gelukkig. Ja, ik moet toch, want we gaan straks echt naar al die leukere dingen natuurlijk, yeah. Hè, die ik net ook opnoemde. Maar we moeten toch maar even beginnen bij die brief, hè, die yeah. brief van 10 jaar geleden. Je hebt die eigenlijk geschreven in een soort opwelling. Ja, klopt. Nou, eigenlijk een leven lang van ja, microagressies en gewoon grote agressies, laat ik het zo zeggen. Wat was nu het moment dat je dacht, nou, nu is het gewoon klaar. Waarom was dat toen? Ik vind het zelf, het is al 10 jaar geleden, wat enerzijds een beetje absurd lijkt, want dat is opeens heel lang geleden. Ja. Maar ik herinner mij ook wel heel goed die periode. Ik was toen zwanger van mijn 2e kind. Ik heb 3 kinderen, zoals je al zei. Ik heb een zoon die toen 2 was en ik was zwanger van mijn eerste dochter. Ik heb 2 dochters. En ik denk dat het die zwangerschap was waarin niet enkel wat er gebeurd was in mijn jeugd of zo, maar ook wat ik dagelijks meemaakte, opeens heel erg acuut werd. Omdat ik, ja, op een of andere reden, als je moeder wordt en je wordt moeder van een kind dat wel heel erg op jou gaat lijken. Dat was mijn eerste dochter. Dat was gewoon heel... Ja, opeens zag ik overal gevaar ook. Of zag ik overal van, oei, dit is mij allemaal overkomen, dat weet ik al. Ik probeer dat heel altijd een plaats te geven. Maar nu ga ik weer een nieuw leven hier op aarde zetten, dat ook al die dingen gaan meemaken. Dus ik herinner me dat ik heel die zwangerschap gewoon heel hyper alert was voor alles. En er is toen ergens in maand 7, denk ik, was echt... ik weet dat ik heel dik was al, heel dik buik. Was er weer een microagressie en something snapped. Dat is echt een beetje een momentopname. En ik ben heel kwaad geworden en ik heb heel luid gereageerd, waar ik tot dan toe nog nooit had gedaan. Als ik dingen meemaakte, ik had altijd... Weet je nog wat er precies gebeurde? Ja. Ja, ik heb er al eens over geschreven. Dus ik zat aan... Als je een beetje Antwerpen kent... dat zal voor de Nederlandse luisteraars misschien niet voor iedereen zo zijn. Misschien juist wel. Of misschien juist wel. Dus als je in Antwerpen aankomt in het station... Er is een groot plein, het Astridplein, voor het station in Antwerpen. En aan het einde van dat plein komen eigenlijk alle tramlijnen door. Hè. Dus daar staan altijd heel veel mensen te wachten op de tram. En ik moest tot heel laat 's avonds ook werken. Ik was hoogzwanger, het regende. Het was echt zo'n dag dat alles loopt mis. Ja. En het was 11:00 s'avonds of zo. En ik zat op een bankje te wachten op mijn tram om naar huis te gaan. Dat was mijn laatste stretch. En dan zou ik eindelijk in mijn bed kunnen, mijn voeten omhoog. Dus ik zit daar heel moe te wezen en ik had oortjes in, maar die werkte niet. Dus mijn gsm was al plat. In ieder geval, het leek alsof ik naar iets aan het luisteren was. En er komen twee mannen naast mij zitten. En ik snuit in een papieren zakdoekje. Dit klinkt echt heel onnozel. Dus ik snuit in een papieren zakdoekje. En een van die mannen doet teken van, er is een stukje papier blijven hangen. Er hing een stukje papier aan mijn neus. Dus ik haal het weg en ik knik en ik zeg merci. Maar merci in Vlaanderen, merci, dank je wel, het is allemaal hetzelfde. En die moeten gedacht hebben dat ik geen Nederlands sprak. En dus die man draait zich naar zijn vriend en zegt in het heel plat campus, ik ben aan de campus, dus ik versta de accent, zegt heel plat campus van, je moet die alles leren, die en dan het N-woord. Ja. En ik weet niet waarom dat dan net de druppel was, maar ik was zo kwaad opeens, omdat hij net iets aardig deed eigenlijk. Hij wees mij op iets. Ik ben duidelijk een zwangere vrouw. Ik ben duidelijk moe. Het gaat niet lekker. Het regent. We zitten hier allemaal in de miserie. En de seconde nadat hij iets aardig doet, zegt hij zoiets. En iets in mij is er toen gewoon krap. Dus ik ben heel erg beginnen roepen tegen hem. Ook om te zeggen, ik versta wat hij net hebt gezegd. Dus ik ben heel kwaad geworden. En ja, dat is een heel drukke plaats, ook s'avonds laat. Waar altijd veel mensen van kleur ook zijn. Mm-hmm. Want die nemen de tram en de bus. Dus er stond opeens ook een hele groep mensen rondom dat incident. Want die denken, ja, als een zwangere vrouw opeens staat te schreeuwen tegen iemand, denk je dat er echt iets is gebeurd. Dus dat werd opeens een heel opgeblazen incidentje. Ik ben dan snel op de tram gestapt. Ik weet niet wat er voor de rest gebeurd is. Dus ik ben op de tram gestapt en ik ben helemaal thuis gekomen. Ik was helemaal, helemaal vol adrenaline. Maar mijn man en kind sliepen al. Het is echt laat. Dus je kon je verhaal niet kwijt? Nee. Dus ik dacht, weet je, ik schrijf het gewoon even op. Want er borrelde zoveel door mijn gedachten. Dus ik heb die uiteindelijk gepubliceerd, die nacht echt gewoon eruit gespuwd bijna. Ik schreef toen ook nog niet. Dat was echt een soort therapeutisch momentje. En ik was ook helemaal niet van plan er iets mee te doen. Mm. Ik had nooit gedacht, ik ga dit publiceren of dit is voor de wereld. Het was gewoon even voor mezelf. Maar dan een tijdje later, een week of twee later, zit ik met mijn man in de auto van Maastricht, want mijn biologische moeder woont in Maastricht. Van Maastricht naar Antwerpen, een lange autorit. En er was file en ik was aan het ratelen over de wereld en over racisme. En ik was van alles aan het vertellen en zo heel, heel duidelijk opgewonden. En ik denk dat hij deels uit zorg voor mij, maar ook deels omdat hij even stil te wou. Echt waar. Kijk eens naar mij en zegt hij, schat, misschien moet je dat allemaal eens opschrijven. En ik zeg, ja, dat heb ik al gedaan. Dus hij heeft dan die brief gelezen en hij heeft toen gezegd van, dit moet je publiceren. En het is eigenlijk dankzij hem, want hij is dan mee op zoek gegaan. Oké, we gaan op zoek naar mensen die dit willen publiceren. Want anders had ik dat nooit. Dat was echt niet plan. Nee. Nee. En dat het viraal zou gaan, was absoluut ook niet het plan. Niet, nee. Schrok je je niet helemaal dood? De platter. Ja. Dat was echt heel... Dat was bizar. Want ook, we hebben het over een decennium geleden. Toen gingen dingen ook niet viraal. It wasn't a thing. En ik had het dus... ik had die brief rondgestuurd naar een aantal krantenredacties. Niemand had gereageerd. Maar er was een online platform, De Wereld Morgen. Die hadden gezegd van, we gaan het publiceren op onze website. Maar... Ja, dat is ook niet echt een heel... Dat is echt niet mainstream media of zo. Dus het was gepubliceerd daar. En ik had toen wel al een Facebook-profiel. Heb ik nu niet meer, maar had ik toen wel. En ik had dus 's morgens voor ik ging werken snel op Facebook gezegd van ja, zo'n postje van ik heb deze op een brief geschreven, als je het interessant vindt, dan mag je delen. En, maar zo mijn klein hartje ook, want ja, er stonden ook wel dingen in die mijn vrienden bijvoorbeeld niet wisten, mijn ouders niet wisten. Ik wist ook wel, want dit gaat ook wel binnenkomen of zo. Maar in mijn hoofd was ik enkel nog altijd bezig met mijn directe entourage. Want dit gaat binnenkomen bij hen. Zij gaan even schrikken. Dus ik had het op Facebook gezet en dan had ik ook echt mijn profiel. Ik was er niet aan het kijken. Ik dacht, ik wil de reacties, ik zal straks na mijn werkdag. Mm-hmm. En ik zit dus op mijn bureau en na een uur komt mijn baas en zegt, Dalila, ik denk dat je even je Facebook moet opendoen, want wij krijgen hier heel de telefoon. En dan keek ik op mijn gsm, want toen was ik ook, ik had nog geen smartphone en het was echt, ja. Dus ik keek op mijn telefoon en ik zei, oké, 50 gemiste oproepen of zo. En heel veel berichten van Willem, die zei, babe, je moet echt even checken. En dus toen bleek het ontzettend hard te gaan. Die brief heel erg veel gedeeld. Opeens hingen al die redacties van kranten en televisie wel aan de lijn. De volgende ochtend is die open brief overgenomen door elke krant in Vlaanderen. Dus stond op de voorpagina van alle grote en kleine kranten. Dus dat was echt van niks, van 0 naar 100. Ja. Heel ja, maar intense. Bam, dat is meteen dan ook een verantwoordelijkheid, hè, die je krijgt. Opeens ben je dan dus een stem. Maar dan mag je niet meer stil zijn daarna. Nee. Of dat kan eigenlijk niet meer. Nee, dat was een hele gekke periode. Zeker zo, ja, de eerste paar jaar toch wel. Omdat ik dit niet doordacht had gedaan. En omdat er eigenlijk bij mij op dat moment geen enkele ambitie leefde om de stem te worden van iets of iemand. Ik was alleen mijn eigen frustratie aan het uiten. Ik denk dat er ergens letterlijk in de brief staat, ik schrijf dit op zodat ik niet verbitterd word. Dus het was echt voor mezelf. En om dan opeens gevraagd te worden om input te geven over heel veel dingen, was best intens. En ik wist ook van, ik moet hier eerst zelf zien dat ik bijleer. Want er is ook, was ook nog heel veel dat ik moest ontleren en dat ik op dat moment nog niet begreep. Dus ik heb direct geprobeerd met te omringen met mensen die wel al verder stonden in dat activisme. Ik ben heel veel gaan lezen, heel veel documentaires gaan kijken. Ik zeg altijd, wat iedereen in 2020 zo eventjes heeft beginnen doen, ben ik in 2014 beginnen doen. Dus ik heb wel een beetje voorsprong, maar ook niet zoveel. Ja, dus dat was wel een intense periode. Het is sowieso natuurlijk een hele intense periode, want je was zwanger van de tweede. Ja. Als je geadopteerd bent, kan ik me voorstellen dat dat heel erg confronterend is, zo'n die fases. Ja, ik denk dat het misschien met de eerste het meeste effect had of zo. Mijn zoon was het eerste kleinkind van iedereen. Dus, zowel van mijn adoptieouders, van mijn biologische moeder, als van mijn man, zijn ouders. Dus die, en wij waren heel snel zwanger. Mm-hmm. ik zeg altijd, het was officieel is hij wel gepland, want we hebben wel allebei hard op de woorden uitgesproken van hey, laten we een baby maken. Mm-hmm. Maar dan was het ook wel echt een vingerklip later. Was het zo? Dus dat was allemaal heel overweldigend. Dus die eerste zwangerschap was heel intens. Ik heb ook heel veel complicaties gehad en het was allemaal heel spannend. Dus daar is heel veel emotioneel losgekomen tijdens die zwangerschap. Ook omdat mijn beide moeders daar heel betrokken in waren. Zowel, ja, bijvoorbeeld voor mijn adoptiemama was het de eerste keer dat zij mee bij een gynaecoloog zat en een echo zag. En was het de eerste keer dat zij al die fysieke veranderingen die mijn zwangerschap gepaard gaan. Zij is nooit zwanger geweest. En opeens kon ze dat zo via mij meemaken, wat dat voor haar emotioneel was, voor mij emotioneel was. En dan voor mijn biologische moeder, die ook echt betrokken was bij dat proces, voelde dat heel erg als een tweede kans. Want ik heb jullie niet kunnen opvoeden, maar ik kan hier nu wel een grootmoeder zijn. Ik ben niet echt een moeder kunnen zijn, maar ik kan wel een grootmoeder zijn. Ja, want misschien moeten we dit ook nog even vertellen eerst. Jouw adoptie is eigenlijk een beetje een merkwaardige adoptie, in die zin dat jouw moeder nooit van plan was geweest om je überhaupt op te geven. Nee, mijn moeder was van plan om... ik ben geboren in Rwanda in de late jaren 80. 1986, dan kan je zelf uitrekenen hoe oud ik intussen ben. Dus dat is nog etelijke jaren voor de genocide in Rwanda is begonnen. Maar toen waren er al wel heel duidelijk voorbereidende zaken gaande. Dus, en mijn moeder werkte op de ambassade van België in Kigali. En was dus als een van de eerste ook op de hoogte van, er is hier iets op til. Er zijn hier spanningen onderhuids. Er gaat hier iets gebeuren. En zij heeft eigenlijk ook een beetje op aanraden van collega's beslist van, ik ga mijn kinderen ter adoptie afstaan en daarna ga ik hen gewoon halen. Dus voor haar was het altijd een tijdelijke oplossing. Dus van, let's get them to safety. En zo gauw ik kan. Dus een jaar of zo nadat wij geadopteerd waren door mijn ouders, was mijn moeder in België op zoek naar ons. Dus dat is inderdaad een bijzonder verhaal. En een heel mooi, maar ook wel pijnlijk verhaal met momenten. Voor alle partijen, denk ik. En tijdens die eerste zwangerschap is heel veel van die pijn gelost. Is er heel veel rust gekomen. Omdat iedereen opeens een rol had. En ik zei, dat was zo die twee moeders die opeens niet meer gevrongen moesten zitten in hun moederrol, maar konden overschakelen naar een oma-rol, was eigenlijk heel mooi. Dus ja, ik snap wat je zegt over dat die periode, als geadopteerde, veel emoties losmaken, absoluut. Maar ik denk dat dat voor mij heel erg bij die eerste zwangerschap zat. Omdat dat toen zo goed verliep en omdat er daarna een soort harmonie kwam in al die verhoudingen. Ja, bij de meisjes, de twee zwangerschappen daarna, waren die emoties al minder, of waren die veel meer teruggericht gewoon op, ja, ik word moeder en ik krijg een dochter. En, ja. Dus dat was veel meer gesetteld al, ja, eigenlijk. Ja. Is jouw beeld van die adoptie bijvoorbeeld ook gekanteld door je eerste zwangerschap? Omdat, ja. En de opoffering die je moeder natuurlijk gedaan heeft. Ja, ik denk, ik had al wel wat werk gedaan om zo de dingen te plaatsen. En ik was al naar Rwanda geweest. En ik had al heel veel gesprekken gevoerd met mijn moeder, met mijn biologische moeder en mijn adoptiemoeder over mijn adoptie. Voor ik zwanger was. Maar door het dan te zijn, kon ik emoties bij de rationele dingen plaatsen. Ik kon rationeel al snappen van, oké, mijn moeder heeft dat gedaan om die en die reden en dat zal vast wel moeilijk geweest zijn. Hè? Mm-hmm. Maar dan word je zelf moeder en besef je, dat was niet gewoon een beetje moeilijk, dat is het moeilijkste dat ik me kan voorstellen. Ja. Neem dit kind van mij weg en ja, dat komt niet goed. Dus dat was, het heeft heel veel gedaan om de complexiteit van de emoties die bij haar hebben gezeten veel beter te snappen. Ja. Ja. We gaan naar de muziek. We hebben namelijk gevraagd of je muziek wilde uitkiezen. Je kwam met Lauryn Hill, To Zion. Ja. Vertel maar. Het ligt voor de hand. Het ligt eigenlijk heel erg voor de hand. Ja. We zijn er eigenlijk over bezig. Ja. Maar dit is een nummer dat ik heel veel heb geluisterd. Telkens dat ik zwanger was, zeker die eerste keer. Het gaat ook over haar eerste zwangerschap, die ook erg vroeg kwam. Mm-hmm. En op een moment dat zij misschien aan de vooravond eigenlijk van een grote doorbraak, werd ze zwanger en heel veel mensen adviseerden haar van, oh, zou je dat nu wel doen? En het nummer, hoe ik het interpreteerde, ging altijd over, ik heb die keuze gemaakt omdat ik wist dat jij er moest zijn. En en zo heb ik mij heel die zwangerschap ook gevoeld. Van wat er ook komen mag, jij moet hier zijn. Dus ja. Unsure what the balance held, I touched my belly overwhelmed by what I had been chosen to perform. But then an angel came one day, told me to kneel down and pray, for unto me a man child would be born. Oh, this crazy circumstance, I knew his life deserved a chance. But everybody told me to be smart. Look at your career, they said, Lauryn, baby, use your head. But instead I chose to use my heart. Now the joy of my world is in Zion. Surely come, see life for you, my prince, has just begun. And I thank you for choosing me to come through on your life to be a beautiful reflection of his grace. See, I know that a gift so great is only one God could create. And I'm reminded every time I see your face that the joy beautiful, beautiful, try your hartje. Lauryn Hill met haar nummer voor Zion, haar toen nog ongeboren zoon. Jij hebt, Dalila Hermans, een brief geschreven aan Cooper. Of eigenlijk een brief aan Cooper en de wereld. Dat is een boek geworden. Ja. Kan je, want de motivatie daarachter is natuurlijk... wat jij net al zei over die brief. Dat je als kind van kleur... anders door een wereld beweegt. Ja. Was het de bedoeling om hem daarop voor te bereiden? Was dat het idee? Goh, ik ga het gewoon eerlijk vertellen zoals het is gegaan. Dus de boek is uitgekomen in 2017, geschreven in 2016, 2017, zoiets. Dus enkele jaren na die open brief, die toen zo viraal is gegaan. En eigenlijk was ik eerst niet van plan om een brief aan hem te schrijven. Dat is iets dat pas later is gekomen als idee. Wat ik vooral van plan was om tijd te nemen om dingen uit te leggen die ik niet uitgelegd kreeg in de platforms die ik kreeg. Dus in die periode daarvoor schreef ik vaak opiniestukken voor allerhande mediakranten. Ik schreef voor een feministisch magazine, Charlie Magazine. Ik kwam vaak op tv, maar dan zo in van die debatten waar je dan 10 minuten even verbaal moet boksen met iemand die een volledig tegengestelde mening heeft. Ja. En ik merkte heel erg van dit... Ik wil dat mensen door mijn ogen naar onze maatschappij kijken. En dan gaan ze veel beter snappen wat ik eigenlijk probeer uit te leggen op 750 woorden. Ja. Want het is heel frustrerend als je iets genuanceerd wil zeggen, maar daar de plaats of de ruimte niet voor krijgt. Dus ik was al een tijdje op zoek naar een manier om wat ik wilde vertellen en de issues waarvan ik vind dat we in Vlaanderen mee worstelen of worstelden. Ik was al lang op zoek naar een manier om dat in een boekvorm of iets anders dat gewoon meer ruimte innam te gieten. Maar ik merkte, want ik had dus ook al een uitgeverij die geïnteresseerd was. Maar ik merkte dat telkens als ik begon te schrijven, dat ik heel snel verviel in die opinietaal. Dus dat was een beetje een safety of zo. Of dat ik dan heel erg in de research vloog en heel veel cijfermateriaal begon. Want je hebt de bedoeling om te overtuigen. Dus je wilt heel een tijd elke mogelijk tegenargument counteren in tekst of zo. Totdat ik dan een boek had gelezen in 2015 van Ta-Nehisi Coates, een Amerikaanse schrijver en professor en interessante man gewoon. En die heeft Between the World and Me geschreven voor zijn zoon. Mm-hmm. En dat ging over politiegeweld en over racisme in de US, maar het is een heel hard boek. Echt, moet je even van bekomen nadat je het gelezen hebt. Maar is wel, qua format, opeens was dat zo'n lampje dat in mijn hoofd inging van, ja, eigenlijk doe ik dit allemaal omdat ik mijn kinderen wil behoeden en beschermen en de wereld wil veranderen voor hen. Eigenlijk gaat het over hen. En dan is het idee gerijpt, omdat Cooper was toen al... Ik had al 2 kinderen, hè, want en ik was zwanger van de derde. Ik doe veel dingen als ik zwanger ben, blijkbaar. Ja. maar dus Cooper is mijn eerstgeborene. En toen dacht ik van, als ik nu ook eens probeer een brief aan hem te schrijven, dan kan ik niet liegen. Dat is al één ding, want ik was heel vaak in die teksten zo alles aan het afzwakken of aan het verbloemen of mijn eigen, de meest traumatische dingen zo uit de weg aan het gaan. Maar ja. Als ik aan Cooper schrijf, ja, die gaat ooit vragen hebben. Dus daar kan je niet liegen. Zeker niet zwart op wit op papier en in. Ja. Dus dat was al een motivatie. En ook, dat hield mij weg van het te strategisch worden. Of zo. En te veel beginnen nadenken over tegenargumenten. En nee, dan kon het gewoon heel dicht bij mezelf blijven. En dan werd het veel meer een... het is uiteindelijk een autobiografie. Veel meer dan het een activistisch pamflet of zo is. Maar dat kon alleen maar in die vorm. En vanaf het moment dat ik beslist van, ik schrijf dit gewoon aan Cooper, vloog dat boek eruit ook. Het is heel, heel snel geschreven, op 2 weken tijd, 's nachts of zo. Omdat, ja, ik had hem zoveel te vertellen. Ja. Ja. Je hebt hem natuurlijk dan ook willen voorbereiden op de maatschappij waar die in terechtkomt. Ja. Dat kan natuurlijk eigenlijk nooit. Nee, nee, heb ik echt eraf ook beseft. Hoe was dat voor jou? Want er is natuurlijk een moment dat hij thuiskomt met een verhaal over iets. Ja, de eerste keer was hij heel moeilijk. Zien dat je kind iets wordt aangedaan, is oprecht erger dan het zelf meemaken. Dat is zoals die ouders zullen herkennen. Als je zelf de griep hebt, dat is vervelend. Maar als je kind zo heel ziek is en koortsig, dat is veel erger. Dus zo werkt het ook met dingen zoals racisme. De eerste paar keren dat Cooper verdrietig was omdat hij gewezen werd op zijn huidskleur of op zijn achtergrond. Ja, dat is hartverscheurend. Maar Maar, dan moet ik er wel bij zeggen, ik heb ook heel snel gemerkt hoe veerkrachtig hij eigenlijk is. En dat er heel veel van mijn angsten en heel veel van de dingen waar ik hem zo hard voor wilde behoeden, niet van toepassing zijn op hem. Omdat hij is niet opgevoed zoals ik. Hij is niet opgegroeid in een wereld waarin er niemand op hem leek of waarin er geen echte tools waren of woorden waren. Nee, hij herkent dingen, hij is mondig, hij durft zichzelf. En tussen alle drie mijn kinderen. Maar dat was een interessant proces om te merken van, ja, dit doet heel veel pijn. Het is heel moeilijk om te zien dat in this day and age, hè, mijn bruine kind nog steeds wordt gediscrimineerd soms. Maar tegelijkertijd zie ik ook, maar hij behoort tot de generatie die daar zo anders mee omgaat. Dat zijn geen diepe wonden die hij heeft, waar hij mee rondloopt. Dat zijn misschien eerder krassen op mijn zieltje dan op dat van hem. Omdat hij daar, ja, ik weet de eerste keer dat ze tegen mijn dochter iets hadden gezegd over mijn bruine meisjes zijn niet mooi, ik weet niet juist wat het was. Dat die echt zo, die was echt verbaasd. Niet op een, ik ben gekwetst, maar zei, wat gek dat je zoiets zegt. Ik vind mijn huid prachtig. Mijn haar is toch super. Kijk naar mijn kleur. Die was echt oprecht verbaasd. Dan denk je, ja, oké, dit is ook wel iets waar ik oog voor moet blijven hebben. Dat er ook wel iets verandert door dat zij anders zijn. Ja, en misschien meer rolmodellen hebben dan dat jij had vroeger. Ja, ja, absoluut. Je bent nog steeds vaak het mikpunt van racisme, laat ik het gewoon maar zeggen. Ja. Probeer je ze daar ook voor te beschermen, dat ze dat niet meekrijgen? Ik probeer dat heel erg hard. En mijn man ook. Dat is echt wel iets. We hebben hen heel erg afgeschermd sowieso van het feit dat ik misschien een beetje bekend, quote-unquote. Ik vind dat altijd een gek woord, maar dat er mensen zijn die mij herkennen. Ik probeer hen daar heel erg buiten te houden. Ik stel hen ook nooit herkenbaar op sociale media of zo delen. Het zijn twee gescheiden werelden. Maar ze worden ook ouder natuurlijk. En mijn zoon heeft al wel filmpjes gezien die bijvoorbeeld extreemrechtse figuren over mij hebben gemaakt. Dat is ook gewoon vrij op YouTube. Dus ja, en hij leest ook de commentaren eronder. Dus er zijn al wel momenten geweest en dat vindt hij heel moeilijk. Er is ook, vorig jaar was er een heel erge haatgolf toen ik mijn nieuwe functie kreeg. Ik ben intussen ook trajectcoördinator van Brugge 2030. Lang verhaal. Maar daar kwamen ook heel heftige reacties op. En die waren zo heftig dat hij dat wel heeft binnengekregen. En mijn dochter ook. Omdat, ja, je kan niet alles afschermen. En zij hebben ook wel gewoon Google en zo. Dus ja, ze weten wel dat er dat die haat leeft. En ze snappen ook waarom dat zo is. Ik praat er met hen over. Ik zeg van, kijk, ik heb bepaalde meningen geuit die hierover gaan. En ik probeer hen daar wel in te betrekken. Maar ja, we proberen het toch wel heel luchtig te houden voor hen. En heel duidelijk te maken, want dit heeft niks met jou te maken. En jij bent veilig of zo. Ja. Maar het is wel moeilijk. Ik zou liefst hebben dat ze helemaal van niks wisten natuurlijk. Dat wil je altijd. Ik zou liever hebben dat ze er heel naïef in waren. En de jongste is dat ook nog. Maar bij die oudste 2 jaar wordt het moeilijk. En voor jouzelf, wendt zoiets? Nee. Sommige dingen wennen. Dus bijvoorbeeld commentaren. Die kan je uittekenen. Ja, of die zijn ook vaak, dat is zo repetitief. En, snap, het gaat ook gewoon altijd over hetzelfde. En ik heb het allemaal ontkracht. Dus dat wint en daar word ik ook niet, ja, dat doet me eigenlijk heel weinig. Hetzelfde met zo de aanvallen vanuit politieke hoek, vanuit echt de extreemrechtse hoek, dat doet me ook heel weinig, omdat dat zo, ja, dat is heel voorspelbaar. En dat gaat nergens over, dus dat vind ik allemaal niet zo moeilijk. Maar zo de echte directe bedreigingen, en daar ben ik nooit. Het blijft altijd heel gek dat er mensen zijn die mij iets willen aandoen. Daar zal nooit winnen, denk ik. Nee, je noemde net eventjes alle ophef rondom gewoon een baan. Ja. Je zei niks, je had gewoon een nieuwe baan. Yes. En daar werd ontzettend op gefocust dat niet mocht, niet kon. Het moet bizar zijn om dat te merken. Maar dan dat was zo extreem dat er ook politiebewaking nodig was. Ja, dat was echt insane. Dat kan ik niet anders uitleggen. Dat waren hele concrete bedreigingen en die stopten niet. Dat was echt een heel heftige periode. Ik denk dat we toch wel een maand of zo, dagelijks zo om het uur ongeveer, wel iemand die echt, echt geweldsdreiging op ons afstuurde, heel concreet. Dus ja, dan kan je niet anders dan. Het is de politie zelf die bijna heeft gezegd van, oké, we gaan jullie even in bescherming nemen. Dus ja, dat was een hele gekke periode. En ik ben heel blij dat die voorbij is. Mm-hmm. Maar dat was best traumatisch. En dat is ook denk ik de enige keer dat ik echt heb gezien, oei, dit gaat nimmer enkel om om iets vervelend. Dit is meer dan vervelend. Dit is echt, ja, dit zegt iets over waar we aan toe zijn, waar de maatschappij staat. Dat is ook de eerste keer dat mijn man heel erg mee betrokken werd in dat verhaal. En dat hij ook echt, ja, zijn emoties daar rond moest plaatsgeven. En ja, dat was heftig. Daarvoor was je er op zich, want ik las een aantal. Ik vind het bewonderenswaardig hoe je omgaat soms met mensen. Er was een verhaal dat er. Je kreeg een mailtje op een gegeven moment. Je krijgt een lekkere banaan als je de bakkerij komt kuisen. Ja, ja. En wat doe je dan? Dan ben ik gegaan. Jij gaat met schoonmaakdoekjes en bananen naar die bakkerij. Ja, ja, dat heb ik ook gedaan. Hoe durf je dat? Ik was wel bang hoor, want ik heb dat gedaan en ik ben er nog altijd blij, want het is een heel mooi verhaal gebleken. Maar ik was wel heel bang voor ik ging. Maar de reden waarom ik toen gegaan was, dat was ook een periode waarin ik veel dat soort racisme in mijn inbox kreeg. En ik moest in hetzelfde dorp als waar die bakkerij, waarvan ik dat berichtje kreeg, ik moest in datzelfde dorp een lezing gaan geven. Ik heb altijd heel veel lezingen gegeven. En ik merkte van, nu heb ik geen zin meer om die lezing. Nu ben ik eigenlijk bang om daar naartoe te gaan. En dat maakte me dan weer zo kwaad. Dat ik van, ik moet niet bang zijn. Jullie doen raar. Dus ik dacht, ik ga het omdraaien. Als ik ongemakkelijk moet zijn, jullie ook. Maar dus ben ik daar naartoe gegaan. En dan bleek een beetje een soort prank te zijn geweest tussen de vrienden van de kinderen van die bakker. Die bakkersvrouw zelf was een schatje. Dus die was ook direct van, oh sorry, en ik ga ze nu bellen. En uiteindelijk heb ik die ook ontmoet. Hè. Die mensen, die jongens die dan dat mailtje hadden gestuurd. En hebben die zich verontschuldigd. En die hadden zelfs een kaartje voor me gekocht. Dus dat was achteraf bekeken een heel mooi verhaal. Maar ik denk dat er een periode was waarin niets doen. Mm-hmm. En gewoon zeggen van oké, ik laat het over me heen komen. Ik laat het me niet raken. Dat was eigenlijk moeilijker op een gegeven moment dan gewoon even zo. Ja, dat je. Het geeft ook een heel machteloos gevoel als je altijd moet zwijgen. Ik moest de hele tijd maar beledigingen incasseren. Ik kon niet reageren, want als ik reageerde, wordt het erger. Wordt het erger. En ja, ik wil ook geen klacht indienen, want dan is het ook een straatje onder einde. En justitie is niet voorzien op dit soort dingen. Met als gevolg dat ik de hele tijd eigenlijk ongemakkelijk was. En ik denk dat dat heel hard meespeelde. Want ik wilde even die rollen omdraaien. En ik wilde even mijn eigen kracht daar terug in vinden. Van, ik wil niet de hele tijd hier zo in een hoekje geduwd worden en maar moeten incasseren. En ik heb ook geen zin om terug te schelden, want dat ligt niet in mijn aard. Dus ik ga iets anders. Ik ga op een originele manier proberen duidelijk te maken dat het niet kan. Ik denk dat het daar veel meer mee te maken had dan met stoer zijn of zo. Want ik ben van nature echt niet zo stoer. En ook, ik ben best wel angstig. En, Nou ja, je ziet dan ook dat daar vaak gewoon inderdaad mensen achter zitten, zoals die jongens die gewoon denken, oh lachen, we gaan dit even doen. Ja. Dat maakt ze meteen wat minder gevaarlijk misschien. Absoluut. En ik heb heel vaak wel gereageerd hoor. Ik zeg nu net van, ik kon nooit reageren, maar dat is niet waar. Ik heb heel vaak wel, als ik een berichtje kreeg, berichtjes teruggestuurd van, hey, ik ben een mama, dit kwetst mij. Kan je me uitleggen waarom je me zo wil kwetsen? En heel vaak kwamen daar aan boeiende gesprekken uit. Echt heel absurd. Heel vaak kwam daar heel veel eenzaamheid bij die mensen. Of heel veel woede die eigenlijk niet op mij gericht was. Maar die ging over beleid. Of die ging over eenzaamheid. Dus het was ook wel boeiend om dat te doen. Het probleem is als in periodes waarin dat te veel wordt, dan zuigt dat ook te veel energie. Mm-hmm. Ik kan dan niet bezig zijn met elk bericht, want ik moet bezig zijn met andere dingen en met mijn eigen leven. Maar het heeft me wel geholpen dat af en toe te doen om veel te kunnen relativeren. Ik denk dat ik meer kan relativeren dan veel mensen, net omdat ik heel vaak die gesprekken ben aangegaan. Ja, als zoiets met rondom bruggen dan speelt, op wie ben je dan boos? Als ik heel eerlijk ben, ik ben heel boos. Maar misschien, ik weet niet of dat iedereen dat gevolgd heeft. Dus ik heb een baan gekregen. Daar is vanuit extreemrechtse hoek heel heftig op gereageerd. Dat was online heel hoop geborrel en gemorrel. Maar dan is dat om een of andere reden omdat er op dat moment een verkiezingscampagne gaande was, of die werd opgestart, waarin woke, de term woke, vreselijk woord, maar dus die term, werd toen heel erg, het leek alsof het een van de inzetten van de verkiezingen ging worden. En opeens werd dan dit mijn verhaal uitgepikt als een soort debatonderwerp, waardoor het van een soort marginaal online gebeuren door extreemrechtse trollen naar iets serieus werd getrokken en er een interview in de krant over, waar vragen over mij gesteld werden. Stond plots. En waarna de VRT, de openbare omroep, een debat op prime time heeft uitgezonden, waarin een minister en de burgemeester van Antwerpen over mij hebben gedebatteerd. Over je baan? Over mijn baan. En of ik die al dan niet verdiende, want ik ben woke. Of, echt verschrikkelijk. Dus ik denk dat mijn woede daar rond zit heel erg bij wie heeft in godsnaam beslist om dat uit te zijn. Ik ben nog altijd kwaader op de openbare omroep dan op eender welke troll. Omdat ik nog altijd heb van daar, ik ben daar zo ontmenselijkt door een instelling die ik mee betaal. En die hebben beslist om iets zo onverantwoordelijk, want dat is echt onverantwoordelijk. Er had iets kunnen gebeuren met mij en mijn kinderen. Ze hebben zich daar ook nooit voor verontschuldigd. Enkel voor kijkcijfers in een fragment van 6 minuten. Dat is zo. Dat is het stuk waar ik nog steeds niet begrijp. En ik denk dat ik haat of mensen die oprecht denken dat ik de Vlaamse identiteit wil onderuit halen of whatever dat dan de aantijging is. Mensen die dat oprecht denken en daar boos om zijn, daar kan ik op een of andere manier begrip voor hebben. Omdat ik denk, oké, hier speelt gewoon een heel groot misverstand dat wij kunnen uitpraten. Hierover kunnen wij in gesprek gaan en hopelijk kan je dan ooit zien dat dit niet het geval is. Maar jouw woede is oprecht of zo. Terwijl wat er daar gebeurde was niet oprecht. Die programmamakers die wilden gewoon een leuk item maken. En ik was de inzet daarvan. En dat is, tot op vandaag ben ik er heel kwaad over dat ze dat hebben gedaan. Heb je ze nooit gebeld of daar om gevraagd? Of? Ik heb de presentator toen, ik heb die een bericht gestuurd. En, maar sowieso weten de mensen daar hoe ik daarover denk. Maar ik denk dat dat voor hen nooit echt. Ze hebben de ombudsman, of hoe heet dat bij jullie ook zo? Ja. Dus de ombudsman van de openbare omroep heeft dan wel een reactie gegeven. Want die hadden heel veel klachten ook gekregen van de kijkers. Van, wat doen jullie? Ja. En heeft dan een reactie, zo'n open opiniestuk, laat ik zeggen. Waarin hij eigenlijk basically zegt van ja, Madeleine is een publiek figuur, dus we hadden alle recht om dat te doen. Dus de heel veel schuldbesef is daar nooit gebleken. Nee. Dus ja, voor mij was dat, mijn woede zit vooral daar. Maar dat is ook zo, dat is woede die ook niet productief is of zo. Dus ik probeer daar ook niet, ik probeer ook wel wat los te laten en vooral te kijken naar wat heb ik geleerd uit die periode. En een van de dingen die ik heb geleerd is dat in mijn stad, in Brugge, er heel veel mensen heel erg achter me stonden. Dat was prachtig om te zien eigenlijk. Ik heb heel veel mensen die echt ook zitten van waar gaat het over? En, dus ik heb heel veel steun gekregen en heel veel mensen die het misschien zelfs niet met me eens zijn over heel veel dingen die toch zitten van ja, maar zo moeten ze jou niet behandelen. En, dus ik heb daar ook wel heel erg de mooie kant van de samenleving zien opstaan of zo. Ja. Nou, mooi en boos. Dan zijn we bij Stevie Wonder, hè? Ja, dat is echt een naadlos. Wauw. You haven't done nothing. Yes. Wil je daar nog iets over zeggen of gaan we luisteren? Misschien moeten we eerst luisteren. It's not too cool. Stevie Wonder was dat met You Haven't Done Nothing. Een heel vrolijk nummer klinkt het, Dalila Hermans. Ja, het is heel dansbaar, hè? Ja, dus, ja. Maar je hebt het niet gekozen omdat het zo'n oolijk deuntje was, toch? Nee, het is leuk om te dansen. Maar ik ben een heel erg fan van Stevie Wonder. Belangrijk. Is een van mijn favoriete zangers. Maar die heeft eigenlijk best veel protestliederen geschreven. Die niet door iedereen worden herkend als protestliederen. Dit is er eentje van. Een ander heel bekend is Happy Birthday, waarvan iedereen altijd vrolijk zingt, terwijl het eigenlijk gaat over Martin Luther King Day. En je moet maar eens goed naar de tekst luisteren. Maar dus dit is ook zo een van die nummers waarvan ik pas later het besefte van dit is eigenlijk een heel boos lied. Dus, ik sta hier op de dans, maar als je luistert naar die tekst. Stevie Wonder was in de jaar dat de Civil Rights Movement, de burgerrechtenbeweging, voor Afro-Amerikanen gaande was, of opkwam, was hij een heel prominente gezicht en stem. Wat dan nu een beetje vergeten wordt soms, denk ik, dat hij echt ook wel een activist is. En dit nummer vind ik een van de sterkste, als ik denk aan protestliederen, omdat het, eigenlijk maakt hij het gewoon heel simpel van: if you really want to hear our view. Als je echt wil weten wat we denken, je hebt nog niks gedaan. En dat is een nummer ook dat zich veel meer richt op de mensen die zijn bondgenoten moesten zijn. En op misschien zelfs zijn medemensen. Dus het is een heel zelfkritisch lied ook. En dat vind ik dus heel interessant aan. En ik heb heel vaak geluisterd in die periode dat ik erg zoekende was in wat wil ik zelf zijn? Ben ik nu schrijver? Ben ik nu activist? Dat is ook zo'n moeilijk woord. Hoe ga ik daarmee om? Ga ik elke keer op de barricade staan? Wanneer wel, wanneer niet? Als ik dan het woord krijg of neem, klopt dat wel dat ik het ben? En dus er zijn heel veel moeilijke, voor mij moeilijke dingen geweest om te navigeren. En nog wel soms een zoektocht. En ik weet niet, dit nummer was zo'n goed, het hielp met mijn moreel kompas of zo. Het heeft ervoor gezorgd dat ik nooit te snel dacht van, nou, ik heb toch al wel heel veel gedaan. Heb ik toch weer goed geschreven of zo? Nee, dat ik altijd blijven denken van, nee, er zijn ook mensen die zo naar mij kijken. En die ook aan het denken zijn van, hey, blijf zelfkritisch en blijf nadenken van, wat ben je nu echt aan het doen en waarom? En, ja. Je hebt door die brief eigenlijk heb je heel erg je stem laten horen. Wat mij eigenlijk trof in alle verhalen en ook uit je boek, Brief aan Cooper en de Wereld, is de eenzaamheid die erbij komt kijken. Dat je uit een bus wordt gezet en dat thuis niet durft te vertellen. Dat je dat van die skinheads die over je heen plassen, dat je dan je broek weggooit en daar verder ook niet over wil praten. Dat je eigenlijk dat je zelfs eigenlijk aan je eigen man de afgelopen 10 jaar niet helemaal hebt verteld iedere keer hoe erg het echt was. Waar ligt dat aan? Waarom is dat schaamte? Is dat waar? Ik weet niet, ik denk dat voor een stuk zeker vroeger schaamte was. Zeker in mijn jeugd en de verhaal die in Brief aan Cooper staat, dat is sowieso schaamte dat daar de bovenhand neemt of zo. Ook schaamte over het feit dat ik ze spreken vaak over fight, flight of freeze. Ze spreken vaak over fight or flight, sorry. Terwijl ik heel vaak freeze. Ik ben eigenlijk, ik vecht niet, ik vlucht ook niet, ik sta gewoon. Wat dat een heel legitieme reactie is, weet ik intussen. Maar wat vroeger niet aan mij verteld werd, van dit is een normale reactie op dingen. Dus je voelt je ook heel inadequaat in hoe je reageert op die dingen. Dus ik denk dat daar dat schaamte zeker lange tijd een rol speelde. Maar het afgelopen decennia, bijvoorbeeld de dingen die ik dan thuis wel verbloemde of de haatberichten die ik niet deel. Want heel soms deel ik wel eens dingen op sociale media, maar heel veel deel ik ook niet. Dat heeft met twee dingen te maken. Enerzijds is het een soort strategische keuze, want je wordt ook heel snel het is ook heel gemakkelijk om te veroordelen wat extreem is. Dus als ik heel de tijd vertel, ik heb dit haatbericht gekregen, dan zegt iedereen, oh, verschrikkelijk, zou ik nooit doen. En dan moeten ze dus ook niet verder denken dan dat. Mm-hmm. Dus het is soms ook beter om niet heel de tijd de extreme, dat is een beetje zo, hoe moet ik dat zeggen, om elke keer opnieuw trauma's te herkauwen, of om telkens te delen wat me pijn doet, dat is strategisch voor wat ik wil bereiken in de maatschappij niet altijd zo slim. Omdat iedereen veroordeelt skinheads die op mij plassen. Dat is een heel gemakkelijk verhaal. Ja. Het is niet gemakkelijk geweest voor mij, maar het geeft, dat sust mensen in een soort morele verontwaardiging. Dan kunnen we allemaal heel erg verontwaardigd zijn. Hè? Mm-hmm. Dus ik merk het nu nog, als ik dan wel eens een keer iets deel over de haatberichten die ik krijg, en dan krijg ik heel veel steun, maar dat is supermooi en oprecht, ik ben ervan overtuigd. Maar er zijn ook altijd heel veel mensen die ik dan... Ik zie dat je kunt dat zo zien in je DM's. Die merk, je reageert enkel als ik dit... Maar soms wil ik ook dat je gewoon nadenkt over de andere dingen die ik vertel. En snap ik bedoel? Dus de strategie erachter is één van de redenen. En ik denk ook wel dat... voor een stuk is het ook zelfbescherming. Want ik wil niet enkel Dalila de antiracisme-activist of Dalila degene die het slachtoffer is van online haat. Ik ben echt heel veel meer dan dat. Dus ik wil ook niet dat ik gereduceerd word tot dat. Hetzelfde als ik wil ook niet in mijn persoonlijk leven dat de bovenhand neemt. Ik wil kunnen zeggen, ik parkeer dit nou even. Mm-hmm. En als ik het deel telkens met mensen, dan moeten die dat ook allemaal willen parkeren. En dat gebeurt niet altijd, want die willen daar vaak heel veel over praten, terwijl ik eigenlijk door wil gaan naar de normale gang van zaken. Snap je wat ik bedoel? Ja. Is het op een bepaalde manier wel, want je kan vertellen over haatberichten, maar dat maakt nog niet dat ik kan invoelen wat het is. Nee. Dat heeft daar natuurlijk ook mee te maken. Je kan het zeggen en zeggen en zeggen, maar dat maakt nog niet dat ik het kan voelen. Nee. Nee, en het is gewoon... Het zou zo jammer zijn... Ik zou het zelf zo jammer vinden als dat het enige is that springs to mind of zo. En ik denk, zeker de afgelopen jaren... Ik heb 3 theaterstukken gemaakt. Ik ben cultuurcoördinator. Dat is niet mijn officieel. Ik ben trajectcoördinator van een cultureel project. Dat is een hele lange titel. Ik heb 7 boeken geschreven, waarvan er eigenlijk maar 2 echt over racisme specifiek gaan. En al de rest op heel veel andere manieren omgaan met bepaalde problematieken. Dus ik wil ook gewoon niet enkel dat zijn. En daar heeft het ook mee te maken. Ja. Hoe werkt dat theater voor jou? Waarom is dat een? Want je hebt je stem laten horen als activist. Ik heb het idee dat je dat nu een beetje achter je laat. Of in ieder geval achter je zou willen laten. Voor zover dat lukt. Ja. En dat je veel meer via die kunst en via die theaterwereld dingen wil vertellen. Ja, het is dat laatste wat je zegt klopt. Ik wil dingen vertellen. Ik wil verhalen vertellen. En ik denk eigenlijk dat ik zelfs mijn activisme altijd zo heb gezien. Als ik wil vertellen wat er speelt in de maatschappij. Ik wil mensen aan het woord laten. Ik heb na die eerste brief heb ik meteen een interviewreeks gedaan. Dat ik ook zei van, ik ben niet de enige die racisme meemaakt. Ik wil andere mensen een verhaal laten horen. Dus ik denk dat voor mezelf verhalenverteller altijd veel dichter bij mij lag als omschrijving dan activist. En ja, ik ben heel toevallig in het theaterwereld groot. Maar ik heb er wel enorm veel plezier in gehad. En ik heb nu een trilogie net afgerond eigenlijk over de verschillende generaties zwarte vrouwen in Vlaanderen. Wat super boeiend is. Gewoon is ook voor mezelf een hele discovery van hoe dat... Want je bent begonnen door gewoon een hele grote groep van zwarte vrouwen 24 uur in een huis. Ja. En dan gewoon... Ja, kletsen. Gewoon kletsen. Ja. Kijken wat eruit kwam. Ja. Ontzettend veel. Ja. En daar heb ik dan een stuk van gemaakt dat gespeeld werd door een fantastische actrice. Die heeft daar een monoloog gebracht. Dat was mijn eerste stuk. Maar dat waren allemaal vrouwen die ik zelf kende en bewonderde. Dus dat ging over mijn generatie. En dan heb ik de oefening een beetje herhaald met tieners. Dus het was ook heel interessant. Dus mijn groepje van 8 tienermeisjes, 13 en 17, die heb ik dan een paar dagen in een huis opgesloten. Wel, met begeleiding natuurlijk. En op basis van hun ervaringen hebben we dan een tweede stuk gemaakt waarin ze allemaal zelf meespeelden. Allemaal eerste acteerervaring. Was ook heel boeiend om te doen. Die meiden zijn achteraf ook allemaal heel fantastische dingen gaan doen. En dan het laatste, een beetje het slotstuk, was nu onlangs, heb ik een stuk gemaakt waarin ik onze moeders en onze tantes zogezegd aan het woord heb gelaten, waaronder mijn biologische moeder en een paar andere vrouwen van tussen de 60 en de 90, die hun ervaring als zwarte vrouw in Vlaanderen hebben verteld. En dat was gewoon, ik vind het gewoon heel boeiend om dat te kunnen doen, om dat te kunnen onderzoeken. Het is ook een heel andere manier van onderzoeken. Want ik heb een fellowship aan een universiteit waar ik natuurlijk op een heel andere manier om ben gegaan met bepaalde thematieken. Maar theater geeft zoveel ruimte om spelenderwijs te onderzoeken, maar ook om connectie te maken met een publiek dat je als schrijver op een andere manier... Ja, het is heel anders als ik in de krant om de dag heb ik een stukje in de Standaard en af en toe reageren mensen erop en dat is heel leuk, maar ik weet niet wie dit leest. Dus gewoon, het is eenrichtingsverkeer. Ik pleur mijn verhaal erin en ik weet het wel. Terwijl het theater, ja, ik zie mensen in de zaal schrikken of ontroerd zijn of boos worden. Dat is een heel directe connectie, dus dat is ook heel mooi om te doen. Je gaat nu iets doen met je man, hè? Ja, we zijn aan ons... Ja, dus die theologie is afgerond. En nu gaan we samen een stuk maken dat een beetje gaat over waar wij het hier over hebben gehad. Het heet Wij Zij. En het is eigenlijk het verhaal van 10 jaar huwelijk. Hè? Mm-hmm. We zijn 10 jaar getrouwd dit jaar. Maar dus ook 10 jaar sinds die eerste open brief. 10 jaar antiracisme. En wat dat heeft gedaan met ons als koppel. Als interraciaal koppel ook. Want voor de luisteraars gaat het misschien weten. Ik heb een hele witte man. Schat van een man. Maar dus wel, uiterlijk lijken we niet zo op elkaar. Maar ja, dus we hebben al die 10 jaar ook gewoon op een hele andere manier beleefd. En hij is ook muzikant en schrijft ook. Dus het is wel heel boeiend om samen zo'n proces te maken. Hoe werkt dat dan? Hebben jullie het nu dan over dingen die je dan de afgelopen 10 jaar misschien zijdelings een keer hebt besproken? Ik kan me voorstellen dat het intenser wordt nu. Ja, maar het is heel mooi, want nu... Ik lees dan wat hij... Want soms... Bij het begin echt een gestructureerde aanpak. Dat moet ik ook wel toegeven. Dus het is allemaal nog aan het ontstaan. Maar dan laat hij mij plots de tekst lezen. Van ja, ik dacht aan dat moment daar. En ik heb daar iets over geschreven. En dan... Nu lees ik het ook door zijn ogen. En dat is super mooi. Ja, ik vind het... Alleen, het brengt ons heel dicht bij elkaar. Omdat natuurlijk, ik heb zoveel geschreven de afgelopen jaren. Het is bijna belachelijk. Dus voor hem, je zou denken, er is niet meer zoveel te ontdekken of zo. Terwijl mijn relatie, of hoe dat die echt werkt, buiten het feit dat we hebben een goede relatie en een fijn huwelijk en zo. Maar hoe dat tussen ons werkt, heb ik altijd heel goed afgeschermd. En daar ben ik nooit echt ingedoken, omdat ik altijd zoiets had van, ja, uit respect voor hem. Want dit doen we alleen maar als we het samen doen. En nu zijn we dat zo... Ja, samen aan het ontdekken. En ontdekken we zo elkaar weer van een hele nieuwe kant. Het is heel mooi. Ja. Ja. We gaan naar... Jouw laatste nummer is een ode aan de liefde. Want we moeten inderdaad niet vergeten... Hè, dat er ook gewoon momenten zijn in het leven van jullie. Dat dit allemaal helemaal niet speelt. Nee. Gregory Porter. Yes. Vertel. Ja, dit was onze openingsdans op onze trouwfeest. En... Ik vind het ten eerste een heel mooi nummer. Maar ook de tekst. Het is No Love Dying, is de titel. En het gaat. We hebben die song toen gekozen omdat we ook echt getrouwd zijn met het idee van. Wat er ook gebeurt, wat er ook verstormt en raast en misloopt en moeilijk is in de wereld rondom ons of in onszelf, de liefde gaan we niet laten sterven. Dus there will be no love dying en daar hebben we heel erg aan vastgehouden. Ja, en dat lukt nog steeds. Nog steeds. Ja, geweldig. Ja. Dankjewel, Dalila Hermans. We sluiten dan af met Gregory Porter. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Brainwash Zomerradio. Morgen zijn we weer. En dan is advocaat Roger Cox hier. En hij vertelt hoe de muziek van Jamiroquai hem motiveert om de grote vervuilers aan te pakken in de rechtszaal. Graag tot dan en een hele goede nacht. The bird that flew in through my window simply lost his way. He broke his wing, I helped him heal and then he flew away. Well, the death of love is everywhere, but I won't let it be. There will be no love that's dying here for me. There will be no love that's dying here. The mirror that fell from the wall was raggedy, that's all. It rests up on a rusty nail before it made us fall. Well, the bones of love are everywhere, but I won't let it be. There will be no love that's dying here for me. There will be no love that's dying here. For flowers in my Asian face is not a sign we're dead. I paid for 3, a sweet old lady gave me 4 instead. There's some doubt that's out about this love, but I won't let it be. There will be no love that's dying here for me. There will be no love that's dying here. The bird that flew in through my window simply lost his way. He broke his wings, I helped him heal, and then he flew away. Well, the death of love is everywhere, but I won't let it be. There will be no love that's dying here for me. No, there will be no love that's dying. There will be no love that's dying for you and me. Oh, there will be no love dying here. No, not for me. There will be no love that's dying here. No, there will be no love that's dying here. No, no, no, no, no, no, no, no, no. For me.